مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب بنا دے مجھے الٰہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھے کو الٰہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھے قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب گناہ گار ہوں میں لائقِ جہنم گناہ گار ہوں میں لائقِ جہنم کروں سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب گر تو ناراض ہوا ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جگرنا میں رہوں گا یا رب عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب گناہ گار وہ میں لائقِ جہنم گناہ گار وہ میں لائقِ بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو دے سزا یا رب. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا در مولا, مولا دیری قبر کا دل سے جو تو ناراض ہو گیا یا رب, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا رہائی مجھ کو ملے کاش نفس شیطان سے دیتا ہوں واسطہ یا رب, تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب, گناہ گار سزا یا رب, میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں یا پلٹ کر گناہ کرتا ہوں, میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں, حقیقت کی توبہ کر دے شرف عطا یا رب، عقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب، بنا دے نیک بنانے سنوں فحش کلامی نا غیبت و چغلی، سنوں فحش کلامی نا غیبت و چغلی، پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں یا رب، برائیوں پہ پشیماں رحم فرما دے، برائیوں پہ پشیماں رحم فرما دے، مولا مولا برائیوں پہ پشیما رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، بنا دے نیک بنا دے، بنا دے نیک بنا دے، دے بنا یا رب، گناہ گار ہوں سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب، نہیں نام عطار میں بدکار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا سرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا سرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں